Brazzaville, Wakaemo, Binongo Kikabo. kwa koleka inga mama na lela na motema ona lela o mwana ngo na lela na motema ona lela ongo na lela na motema ona lela Bebe sema.